vám vinšujem do nového roku. Nech máte priateľov vždy po svojom boku. Zdravie, pokoj, lásku, nech ste šťastný stále. To vám všetko prajem a teraz už nalej. Ešte ja chcem niečo dodať, nech sú vaše srdcia čisté ako voda. Nech vás dobrý pastier z neba požehnáva, nech na lúke rastie pre ovečky tráva. Laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, laj, laj, laj. Radujme sa všetci, zo srdca plesajme, dieťatku malému dary odovzdajme. Zaticha za noci, vyzváňa znova hlas, zobúdza lásky cit, čo drieme kde si v nás. Laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, la, la, laj, laj, laj, laj, laj. Dobré deti muža, no a šťastie k tomu, nech tu vládne láska, pokoj tomu. Svetlo z Betléma zažiarí vo svete, nech sa vám vyplní všetko, čo len chcete. Laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, la, la, laj, laj, laj, laj, laj. Do nového roku, nech máte priateľov.